I trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W kwestii praw kobiet nie ma trzeciej drogi, mówił o tym lider Lewicy na konwencji partii przed wyborami samorządowymi. Po pożarze zakładu produkcji frontów meblowych w Kaninie w Pomorskiem straty są szacowane na 40 milionów złotych. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Dwie aktywistki zakłóciły koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Nawoływały do powstrzymania zmian klimatycznych. Lewica będzie walczyć o prawa kobiet również w samorządach. Mówił o tym przewodniczący tej formacji, Włodzimierz Czarzasty, podczas konwencji partii we Wrocławiu. Prawa kobiet to nie ideologia, a ci, którzy twierdzili, że LGBT i środowiska LGBT to ideologia, przegrali wybory. Nie ma w sprawach kobiet innej drogi. Kobieta albo ma prawo do wszystkiego, do swojego ciała, do swoich decyzji, albo nie ma. W tej sprawie nie ma trzeciej drogi. Nie ma. Włodzimierz Czarzasty oświadczył też, że Lewica jest trwałym i mocnym elementem koalicji rządzącej dzisiaj Polską. Zadeklarował, że nie zmienią tego żadne spory. Lewica zapowiada, że wystawi w wyborach samorządowych ponad 10 tysięcy kandydatów w całej Polsce. Wybory odbędą się 7 kwietnia. Druga tura, gdzie będzie to konieczne, zostanie przeprowadzona 21 kwietnia. Na 40 milionów złotych oszacowano straty po pożarze zakładu produkcji frontów meblowych w Kaninie koło Lęborka w Pomorskiem. Spłonęły 4 hale magazynowe i produkcyjne. Z ogniem walczyło około 40 zastępów straży pożarnej. Na miejscu jest już bezpiecznie, nadal trwa jednak dogaszanie pogorzeliska. W fabryce pracowało około 100 osób. Firma była jednym z większych pracodawców w gminie Nowa Wieś Lęborska. W Światowym Dniu Słuchu eksperci przypominają, że utrata słuchu może być ogromnym problemem, nie tylko z perspektywy bezpieczeństwa, ale także życia codziennego i kontaktów z innymi ludźmi. Stopniowa utrata słuchu może być dla nas bardzo niebezpieczna i uciążliwa. Osoby, które tracą słuch, mogą mieć problemy w przestrzeni publicznej, przestają słyszeć dzwonek telefonu czy swoich rozmówców. Tych sygnałów nie można bagatelizować, mówi profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. To są wszystko sytuacje, które powinny motywować pacjenta, by nie odkładać, że się naprawi samo ucho, tylko żeby się zgłosić. Czasami to są banalne sytuacje, ale z tych banalnych rozwijają się poważniejsze. Według badań specjalistów na świecie z powodu utraty słuchu cierpi około 1,5 miliarda osób. Witold Banach, Polskie Radio. Dwie aktywistki wtargnęły na scenę podczas koncertu w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wykrzykiwały: to jest alarm, nasz świat płonie. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może powstrzymać katastrofę klimatyczną. Żądamy radykalnych inwestycji w transport publiczny. Po chwili kobiety zostały zdjęte ze sceny przez ochronę. W czasie trwającego niespełna minutę protestu orkiestra nie przestała grać. W Filharmonii Narodowej trwał koncert z okazji 80. urodzin i 60-lecia pracy artystycznej Antoniego Wita. Aktywistki należą do grupy Ostatnie Pokolenie, która w mediach społecznościowych zamieściła film z tego zdarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane na północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Tam będzie padał deszcz, a na północy deszcze ze śniegiem. Na termometrach od 3 stopni Celsjusza w Suwałkach przez 6 w centrum do 16 na południu. Trzeci Polskiego Radia. Aż tu nagle mamy marzec 2024. Witamy i zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Co kojarzony nade wszystko z morskimi wyprawami, Joseph Conrad porabiał w górach, w Zakopanem precyzyjnie. No nawet jeżeli znamy odpowiedź, zapytamy autora słuchowiska, które przed nami. Co więc jego zdaniem wydarzyło się lub mogło się wydarzyć tuż przed I wojną światową w pensjonacie Anieli Zagórskiej? Zresztą nie tylko tam, Naszym gościem na łączach jest Ingmar Wilkist, autor i reżyser zarazem słuchowiska, które premierowo zostało zaprezentowane w programie pierwszym Polskiego Radia w listopadzie ubiegłego roku. Witamy panie Ingmarze po niejakiej przerwie. Dzień dobry wieczór. Dobry wieczór pani Baszko. Oczywiście jedynka dała premierę, ale my mamy szansę przedstawić to słuchowisko w setną rocznicę śmierci Józefa Konrada, gdyż odszedł, co prawda latem, no ale jednak w 1924 roku. Tak, to podszedł słuchowisko dla Teatru Polskiego Radia. Musiałem bardzo solidnie przykroić ten tekst, który pierwotnie w roku 2017 miał swoją premierę na deskach sceny kameralnej w Teatrze Śląskim w Katowicach. Czy to był rok Konrada przypadkiem? Tak, oczywiście ze względu na osobę Konrada Korzeniewskiego, ale także ze względu na postać Anili Zagórskiej, która się tam pojawiła. Trochę wyskoczyła jak Filip z Konopi w ten tekst i dosyć mocno nim zawładnęła, prowadząc aktorów, widzów przez tę historię. No tak, ale Filip z Konopi, jakim prawem? Przecież Aniela Zagórska sprawiła, że poznaliśmy bardzo szybko tłumaczenia na język polski książek Konrada, te najważniejsze przecież w tym 1914 roku, kiedy akcja toczy się, te najważniejsze w zasadzie miał już za sobą. Ja się zastanawiałem, co młody człowiek wie na temat twórczości Józefa Konrada. Myślę, że niewiele. Zacząłem się zastanawiać, jak opowiedzieć taką historię, która chciałbym, żeby była zrozumiana i chciałbym, żeby ludzie, którzy obejrzą takie przedstawienie, no być może sięgnęli do którejś z jego wspaniałych powieści. Może znali film Czas Apokalipsy, inspirowany Wiadrem Ciemności. Na pewno nie znali, ale należałoby jakoś zasugerować, żeby obejrzeli Smugę Cienia, ekranizację Andrzeja Wajdy. Więc jak to opowiedzieć we współczesnym teatrze przy oczekiwaniach percepcyjnych, żeby nie miało to wymiaru dydaktycznego, ale też żeby nie było takim lotem w nadprzestrzeń zupełnie poza tematem. Takich przedstawień powstało bardzo wiele. Więc czytając biografie, listy i to, co mogłem wydobyć, czytając znakomitą pracę Życie Józefa Konrada Korzeniowskiego, autorstwa Zdzisława Najdera, pomyślałem sobie, że ktoś musi tę historię opowiedzieć. Ktoś musi tego współczesnego widza dzisiejszego wziąć za rękę i przeprowadzić przez te dwie godziny. I tak mi do głowy wpadła postać Anieli Zagórskiej, jak pani mówi, pani Baszko, no tłumaczki, osoby kochającej literaturę, kochającej teatr. No tak, ale też co nie było takie częste wtedy, kobiety ta znająca doskonale język i zaraz do tego dojdę. Studentka uniwersytetu, znakomicie znająca język i próbująca tłumaczyć różnych autorów, związana silnie z Korzeniowskim, no bo to i wuj. I pomyślałem sobie, że ona to opowie i tak się stało. I żeby przybliżyć to widzowi, umieściłem akcję w Zakopanem tuż przed wybuchem I wojny światowej, gdzie przyjechał Korzeniowski z żoną Jessie i dwoma synami z Londynu via Berlin i Kraków. To była już druga jego wizyta w starym kraju. Deszcz pada, bębni o szybę. Oni są w willi Konstantynówka, wybudowanej w stylu zakopiańskim. Wkoło gęsta atmosfera, niepewna, bo już się przebąkuje o wojnie, już zaraz coś się wydarzy, nastąpi potężny punkt zwrotny w dziejach Europy, ale w dziejach świata i nagle nas ta Aniela Zagórska zaczyna prowadzić przez najróżniejsze zdarzenia, przez taką mozaikową, kolażową konstrukcję tego przedstawienia, polegającą na spotkaniach Korzeniowskiego z najróżniejszymi postaciami ówczesnego życia artystycznego, kulturalnego, politycznego, z którymi spotkał się w istocie, a z którymi mógł się spotkać, czego nie wiemy. Jest trochę retrospektyw. Na tropie naszego autora jest dwóch agentów wyjętych z tajnego agenta, którzy bardzo pilnie obserwują, co ten dziwny Anglik, nie Anglik, Polak, nie Polak robi Zakopane w tak gorącym politycznie czasie. Spektakl był bardzo rozbudowany i dosyć długi, a tutaj mamy do czynienia z moim ukochanym teatrem radiowym i trzeba było dokonać bardzo, bardzo, bardzo radykalnych skrótów, żeby się zmieścić w timingu wymaganym przez Teatr Polskiego Radia. Zmieściliśmy się w wspaniałej współpracy z Andrzejem Brzoską, który stworzył cudowną przestrzeń dźwiękową, w której sytuujemy naszych bohaterów. Panie Ingmarze, powrócę do głównej myśli, która nurtuje mnie, czy nurtowała od momentu, kiedy zaczęłam słuchać. A, nie podaliśmy tytułu, po prostu Konrad. Konrad, tak. Oczywiście przez C. Nie zapominamy, że to był Józef Konrad przez K. Korzeniowski. Tak. Ale pytanie moje dotyczyło tej ciekawej relacji pomiędzy tym, co prawdziwe, a tym, co prawdopodobne. Inaczej mówiąc, wyzwanie, jakie pojawiło się przed nami, polegało na tym, aby umieć wyłuskać fikcję z tej opowieści. Mhm. Aha. No, wiemy, że te postaci, które pan przywołał, są prawdziwe. To znaczy są historyczne. Począwszy od Anieli Zagórskiej. Nie wiem jak z wszystkimi kobietami, może tam jest jedna przynajmniej postać żeńska zmyślana jakby z innego dramatu lub jego parafrazy. Do tego jeszcze dojdziemy. Jest, sądzimy, że również pojawia się tam Józef Piłsudski, czyli ten, który w 14 roku tworzy legiony, a następnie zostaje komendantem głównym wojsk polskich. No, oczywiście sama postać głównego bohatera, ale też są takie miejsca, które chyba istnieją w Zakopanem. Dawno tam nie byłam, na pewno nie w 1914 roku, czyli 110 lat temu, dobrze liczę? A więc willa Konstantynówka wspomniana, ale jest i Kazimierzówka, jest i Ustroń willa, jest i gospoda pod złamaną ciupagą. Nie wiem, to chyba wymyślone. Pytanie długie, raz jeszcze. Jeszcze brzmi, co prawdziwe, co prawdopodobne. Jak bardzo mi zależało na tym, żeby słuchacz wędrował z naszymi bohaterami, czy będzie mógł rozpoznać postacie historyczne i odsiać od postaci wymyślonych, tego nie wiem. Zależało mi bardzo na tym, żeby ten mityczny, wspaniały, może najważniejszy polski pisarz, żeby wydał się temu słuchaczowi bardzo ludzki, bardzo ciepły, bardzo taki normalny i zwyczajny w swoich emocjach, bo poznajemy Korzeniowskiego, który jest upokarzany przez armatora londyńskiego, który nie chce go zatrudnić na stanowisku kapitańskim i tam mu wyciąga różnego rodzaju grzeszki w jego karierze. Poznajemy go mozolącego się w rozmowie z kobietą, którą bardzo kochał, Eugène Renoux, i no nie bardzo mu ten romans chyba wychodzi, bo jest może bardziej delikatny niż inni, bardziej wrażliwy, bardziej dumny. Poznajemy go w relacji bardzo zabawnej zresztą z Elizą Orzeszkową, która nie znosi jego twórczości, no i musi się z nią jakoś uporać. Poznajemy go w relacji z Anielą, która jest zachwycona tym, co on robi. Poznajemy go wreszcie w rozmowie z postacią, która jest w owym czasie Zakopanym, to Józef Piłsudski. I tutaj zderzam dwa sposoby myślenia o historii, o Polsce, bardzo takie konkretne, pragmatyczne, radykalne i bardzo emocjonalne, szczere, uczciwe spojrzenie Konrada. Jest postać żony Józefa Konrada Korzeniowskiego, która wspiera i bardzo się usiłuje wpisać w ten polski pejzaż emocjonalny. To jest dla niej bardzo, bardzo trudne i musi sobie jakoś z tym poradzić. Wymusza w końcu, żeby się stamtąd zabierali, bo robi się bardzo gorąco. I ostatnia postać, kobieta w wielkim czarnym kapeluszu, która zapętała się z wesela wyspiańskiego i Konrad jest w końcu bardzo cudownym, wspaniałym artystą i udaje mu się chyba dostroić do emocji tej wizjonerki, tej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, może performerki wielkiej. Już żeśmy rozszyfrowali wszystko. Natomiast to, co jest fikcją, jest tam zapewne wplątane bardzo misternie, tak żeby nas oczywiście wodzić mylnymi ścieżkami, ale jest też tam taki motyw, by nie streszczać, motyw, czy taki chwyt intertekstualnej gry. Czyli z jednej strony pan wspomniał wesele, ale z drugiej strony chociaż bardzo subtelnie zarysował pan aż dwóch tajnych agentów. Pamiętamy, że tajny agent to tytuł powieści z 1907 roku, a więc sprzed 7 lat w stosunku do 14. To już nie tylko jest taki prosty mechanizm wyodrębniania prawdy od fikcji, to jest zarazem takie intelektualne wyzwanie. A tak w istocie służą te dwie postacie temu, żeby prowadzić słuchacza przez ten labirynt, jak słusznie powiedziała pani Baszko, przez tę grę, ale jest to skonstruowane w sposób niezwykle przyjazny dla słuchacza. I znów panu przeszkodzę, przepraszam, ale też trochę taka moja rola, żeby nawigować. Navigare necesse est, mówi postać w dramacie, jedno z najważniejszych wyznaczników ludzkiej egzystencji. Vivere non necesse est, czyli życie nie jest koniecznością, a navigare necesse est, czyli żeglowanie jest koniecznością. No w przypadku Konrada to jak najbardziej, a teraz zapytam, no właśnie, kto jest kim w tym słuchowisku? Pani Katarzyna Warnke gra oczywiście Anielę Zagórską oraz i wszystkie postacie żeńskie po kolei, jakie są w tym słuchowisku, czyli 8 postaci żeńskich. Robi to znakomicie, można powiedzieć, że robi to brawurowo, wyrywając się wspaniale z wyobrażenia widza, bo to jest przede wszystkim aktorka, którą znam, szeroka publiczność, którą zna z kina i pokazuje tutaj pełną skalę emocjonalną tych fantastycznych kobiet, które gra. Konrada gra Andrzej Mastalerz. Bliski panu aktor. Zrobiliśmy bardzo wiele słuchowisk. Z Chorzowa on jest, tak jak pan. To nie wiem, czy to coś pomaga, czy nie pomaga. Pomaga. W tym, co robimy. Skoro pani Boszko tak twierdzi, to mnie się wypada z tym zgodzić. Proszę bardzo. Wszystkich aktorów nie wymienimy, ale jeszcze mamy dwóch, o których chciałabym teraz powiedzieć. To pan Stanisław Brudny, który... Tak, też są wszystko aktorzy, których ja kocham i też któryś raz pracujemy razem, który gra wuja, Sarmatę, naszego głównego bohatera, który czeka na niego, przyjmuje go w czasie pierwszej wizyty w kraju i karci go, że jest taki niepolski, że jest taki trochę wyniosły, tak się separuje, a czy się na niego wszyscy obrażą, jak się tak będzie zachowywać. I Sławomir Orzechowski, który... zagrał, to wszyscy powtarzali, a aktorzy z obsady i ci, którzy słuchali, nieprawdopodobny sposób Piłsudskiego w wielkim monologu. To jest rzeczywiście coś nieprawdopodobnego. I oczywiście są też młodzi aktorzy. Panie Ingmarze, myślę, że czas już na nas. Pan Ingmar Wilkist był naszym gościem tej pierwszej marcowej niedzieli, a więc po raz pierwszy w marcu na scenie teatralnej Trójki. No to co, zaczynamy tę ekscytującą grę? Tak, zaczynamy wyprawę w przedziwne przestrzenie. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich państwa do wysłuchania Konrada. Bardzo dziękujemy. Teatr Polskiego Radia. Ingmar Wilkist. Konrad. Niesamowite, prawda? Cudne. Poznajecie państwo? Pewnie, że tak. Aż ciarki przechodzą. To moja ulubiona scena z czasu apokalipsy. Nazywam się Aniela Zagórska. Jestem postacią autentyczną, tłumaczką książek Józefa Konrada Korzeniowskiego. A wiecie państwo, że Józef Konrad Teodor Korzeniowski to mój wuj. Naprawdę, możecie państwo sprawdzić w internecie. Przetłumaczyłam prawie wszystko, co mistrz napisał. Nie tylko ja, ale o mnie tu mowa. Uwielbiam pisarstwo mistrza. Usłyszycie mnie państwo w scenie z mistrzem w Zakopanem w 1914 roku, w kilka dni po wybuchu I wojny światowej. Pięknie było. To znaczy, nie że wojna, tylko że mistrz. Zresztą usłyszycie państwo. W tej sztuce gram kilka scen z mistrzem i inne postaci żeńskie też gram. Będę państwa przewodniczką po tej sztuce. No dobrze, to teraz scena pierwsza. Mój mistrz już przyjechał z żoną Jessie i dwoma synami do Zakopanego, z Londynu, via Berlin i Kraków. to jego druga wizyta w starym kraju. Siedzi w willi Konstantynówka, wybudowanej w stylu zakopiańskim. Wkoło zamieszanie, bo wojna, pierwsza wojna światowa. Czasem ucina sobie drzemki, bo co rusz ma spotkania, odczyty, konferencje, pogaduchy z rodakami, a z drzemkami to wiadomo różnie bywa, bo może ni stąd, ni zowąd coś się głupiego przyśnić. Nawet koszmar. Zaczyna się ta scena normalnie, jakby to nie był sen, koszmar, ale że tak się stanie, to się potem okaże. Na spokojnie, pomaleńku się w tym wszystkim połapiecie Państwo i ja też, mam nadzieję. No to zaczynamy. Scena pierwsza, czyli straszny sen wuja Konrada. Dobry wieczór Państwu. Właśnie przychodzę do biura bardzo ważnego armatora w Londynie. Jest listopad 1899 roku. Będę prosić o jakiś przydział na statek. Jakikolwiek. To trudna sprawa. Chodzę więc od armatora do armatora. Proszę i proszę. Często już tracę nadzieję. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjął mnie pan osobiście. Dobry wieczór państwu. Gram armatora. Wiem, na kogo czekam. Mówi się w Londynie o kapitanie naszej floty handlowej, pisarzu, obcokrajowcu. Czyta się go w naszym środowisku, bo pisze o morzu. Ładnie pisze. Ma sukces. Trochę długów też ma, ale z tym jego kapitaństwem... Nie. Jest najprawdziwszym kapitanem, tylko... No to niezręczna sytuacja, ale jestem ciekaw, bo czytałem go, ale osobiście nie miałem jeszcze przyjemności. Dzień dobry. Proszę, przepraszam, że pan tak długo czekał. Słucham pana. Proszę, oto mój kapitański patent. W czym mogę panu pomóc, kapitanie? Chciałbym zapytać, czy mógłbym objąć jakiś statek. No niestety nie. Sam pan wie. Wszystkie statki naszych linii mają pełną obsadę oficerską. Podobno zgubił pan kotwicę w porcie. Czy tak? Urwała się? W pewnym sensie. Pan sławny. Cała admiralicja huczała od plotek. Ja wiem. Pan chciałby objąć dumny żaglowiec. A ile to razy zdawał pan egzamin na patent kapitański? Co my tu mamy? Nawigacja. Za trzecim razem. Trudne to i skomplikowane. No tak. Navigare? Necesse est. Dobrze. Zdał pan. Dziękuję. Tak z ciekawości, a tak... Tylko między nami, bez urazy. Jak się wymawia pańskie nazwisko? Korzeniowski. To bardzo interesujące, doprawdy. Pan jest z całym szacunkiem Rosjaninem. Nie, Polakiem, ale jestem obywatelem brytyjskim. A co za styl, co za szyk. Tylko ten z najwyższym szacunkiem akcent. Taki zadziwiający. A ciekawe, czy mógłby pan powiedzieć coś po polsku? Ja bardzo proszę. Może przy innej okazji. Nalegam. Rzadko mam okazję prowadzić tak zajmującą rozmowę z najprawdziwszym kapitanem naszej floty handlowej, rodem z biednej, jakże poranionej, ale dumnej, walecznej i nigdy nie składającej broni Polski. Nalegam. Dupa. Jakież to piękne. Pa. Pozwoli pan, że go już pożegnam. Mam dla pana propozycję objęcia jednostki. Cóż to za statek? Gondola. Gondola? Mówi pan po włosku? Niestety nie. Przepraszam za śmiałość. A jak brzmi po polsku do widzenia? Do widzenia. Pan Polak, syn swej nieśmiertelnej ojczyzny. Nieśmiertelność Polski? Wy, my. Któż o tym wątpi? Angielscy krytycy. Wszak jestem istotnie pisarzem angielskim. Mówiąc o mnie, zawsze dodają, że jest we mnie coś niezrozumiałego, niepojętego, nieuchwytnego. Wy jedni to nieuchwytne uchwycić możecie, niepojęte pojąć. to jest polskość. Polskość, którą wzięłam do dzieł swoich przez Mickiewicza i Słowackiego. To wszystko się Konradowi śni, bo ma traumę, że jest przecież najprawdziwszym kapitanem, a nie może od lat objąć jakiegoś porządnego statku. I teraz jego żona, Jessie, ja ją gram, stara się zbudzić Konrada w tym zakopiańskim pensjonacie, a jemu się dalej śni o Boże. Józefie! Józefie, obudź się! Pan arystokrata! Pan krzyk! Tylko gondolę powiadam. To jest przyszłość. Dostanie pan czapkę trójgraniastą i wiosło. O, jaki wielki kij, no. Co za szyk. A cumy rzuć! I maskę z masy perłowej. Józefie! Stawiaj żagle! Ale maskę założy pan tylko w karnawale. Ahoj! Józefie, na Boga, nie krzycz tak. Co się stało? Nie, oczywiście. Śniło mi się, że miałem objąć dowództwo. No, to nic, proszę cię, wstań. Te popołudniowe drzemki nie służą ci. No wstawaj, obiecałeś towarzystwu, że po kolacji wygłosisz w salonie prelekcję. Nie dzisiaj, błagam. Podziwiają cię. Dziwią się, rozumiesz? Dziwią się, że ja, Polak, nie wiadomo skąd, tak jak oni, a żyję w Anglii, jestem oficerem marynarki handlowej, piszę, wydaję książki po angielsku. Krytycy mnie chwalą, ich to dziwi, bo ich wszystko dziwi. Jestem dla nich takim samym morskim stworzeniem, to się dziwią. Pół ryba, pół człowiek, pół Polak, ćwierć Anglik plus ćwierć nie wiadomo co. Mów po angielsku, proszę cię. Już wstaję. Powiedz, że zaraz zejdę do salonu. Wojna. Upalny sierpień 1914 roku. W Zakopanem tajni agenci wszystkich stron konfliktu węszą. Dwóch takich tajnych agentów cesarstwa Austro-Węgier wpadło na trop Józefa Konrada Korzeniowskiego. To nie żarty. O nie. Z tajnymi agentami nigdy nie wiadomo. Jestem tajnym agentem pierwszym i pytam podwładnego, no i co tam? Jestem tajnym agentem drugim i odpowiadam. Proszę, tu jest lista wszystkich obcokrajowców przybyłych do Zakopanego od piątku. A tu... Co to za nazwisko? Korzeniowski? Co to jest za angielskie nazwisko? Joseph sobie napisał. Ale wołają go po naszemu, Józef. Albo panie Józefie. Co robi? Dziś po kolacji ma odczyt. Afisze co krok. Pójdziecie na ten odczyt. Panie majorze. Pójdziecie, posłuchacie co i jak. I czekam na raport. Akcja kryptonim Konrad. Tak jest. Mówiłam, że to nie żarty. Tak to jest. Dobrze, biegnę na ten odczyt do willi Konstantynówka. Mój mistrz będzie czytać szkic życiorysu, który sam napisał w 1900 roku. Będę siedzieć w pierwszym rzędzie, wpatrywać się w mistrza, zaciskać palce, o tak, i słuchać. A potem, cóż, wyruszyłem na morze na małym węglowcu między Laustoft a ujściem Tyne. Na pokładzie tego statku poznałem podstawy języka angielskiego od żeglarzy ze wschodniego wybrzeża. Później pływałem na tak zwanych głębokowodnych statkach między Londynem a portami Australii. W roku 1880 zdałem swój pierwszy egzamin Board of Trade na oficera w Londynie, a 4 lata później zdałem egzamin na kapitana. Naturalizowałem się jako poddany brytyjski i ostatecznie uwolniłem się od poddaństwa. Nic więcej nie powiedział? Wszystko jest w mojej notatce. Przyszedł raport z Wiednia, szyfrowany, o jego służbie w brytyjskiej marynarce. No, też bardzo ciekawe. Raport podaje dokładnie. Ten nasz Anglik Korzeniowski pływał na statkach przez 11 lat, 2 miesiące i 5 dni. Jako kapitan 1 rok, 2 miesiące i 8 dni. Na morzu 7 miesięcy i 21 dni. Na parowcach służył 9 miesięcy i 10 dni, nie licząc 45 dni na parowczyku Roi de Belge na rzece Kongo. W Kongo. Też mi coś wyliczyli, policzyli ile lat, dni, miesięcy na czym pływał i co z tego? Co mnie to obchodzi albo kogo? Za krótko pływał czy za długo? Litości. Mnie interesuje człowiek, jego uczucia, czyli miłość. A mistrz kochał. I to jak? Zakochał się na Mauritiusie w Eugenie Renouf i poprosił ją o rękę, ale został odrzucony. Głupia Eugenie, ja bym się zgodziła, ale ja to ja. I o tym teraz będzie ta scena. A ja teraz zagram Eugenie, pięknie zagram całą sobą i jesteśmy w Port Louis na Mauritiusie, na werandzie. Jest ciepłe popołudnie 30 września 1888 roku. Tytuł sceny: Miłość utracona, czyli album zwierzeń. Ależ pan jest. W czym pani uchybiłem? Nie chce się pan bawić. Ależ chcę. Droczy się pan ze mną. Bawmy się. To proszę odpowiadać na kwestionariusz. Proszę, proszę, proszę. Dobrze. To tak. Jaka jest główna cecha pana charakteru? Lenistwo. Na dźwięk czyjego imienia serce pana szybciej bije? Gotowe jest bić na dźwięk każdego imienia. Doprawdy. O jakim szczęściu pan marzy? Nigdy nie marzę, chcę rzeczywistości. Dlatego... dlatego pozwolę sobie jutro poprosić brata pani o pani... Cicho! Gdzie zamieszkuje osoba, o której pan myśli? Na Szklanej Górze. Coś podobnego. Jaką cechę lubi pan najbardziej u kobiet? Piękno. Obiecał pan się bawić. Nie wolno tak. Jaki jest pana ulubiony kwiat? Fiołek. A pani? Kaktus. Gdzie by pan chciał mieszkać? Nie wiem. Może w Laponii? Brrr. Jaki jest pana ulubiony kolor oczu? Taki jak pani. Jaki jest pana ulubiony kolor oczu? Proszę natychmiast odpowiedzieć. Szary. Czy myśli pan, że ktoś pana kocha? Odmawiam odpowiedzi. To ja też. Pana imię? Józef Konrad Teodor Korzeniowski. Było miłości? Było. Mówiłam. I mamy obraz człowieka, a nie jakiegoś anemika wśród londyńskich mgieł cierpiącego na podagrę. Kochał? Kochał. A w końcówce sceny nawet go ruszyło. Teraz, ćwierć wieku wstecz. Pierwszy raz przyjechał mistrz do Starego Kraju w 1890 roku po wyjeździe w 1874. Zawitał do Kazimierówki, potem gościł w Bobochwastowie. Słabo to wypadło, bo mistrz już Anglik, a oni nie Anglicy. Ale mistrz miał porywające monologi. Wzruszyłam się. Mój Józefie, przybyłeś do Kazimierówki w odwiedziny do mnie, z czego korzystam dla wręczenia ci niniejszego sprawozdania mojego z serdecznym błogosławieństwem na dalsze drogi żywota twego. Dziękuję, wuju, to dla mnie zaszczyt i dowód prawdziwie ojcowskiej troski. Ponasemu, godo! A już ci ponasemu! Nie mógł się mistrz tam dogadać za bardzo. Siedział osowiały, ale uprzejmy, rzecz jasna, to się poobrażali na mistrza, tak. Józefie, mój kochany, nie możesz tak robić. No jakże to wygląda? Oni się cieszą, czekali na twój przyjazd. O niczym innym tu się nie rozmawiało miesiącami. Proszę cię, okaż im trochę zainteresowania, sympatii. Zrażasz wszystkich chłodem i obojętnością. Ja wiem, że to taki angielski szyk. Wiem, ale my tu jesteśmy sami swoi. No, kochany, zrobisz to dla mnie. Proszę cię, porozmawiaj z kuzynem. A pretty day. Very fine, isn't it? Czy aby kuzyn zanadto się nie wywyższa? To pogadali sobie, rodak z rodakiem. A teraz mistrz będzie monologować wewnętrznie, że Polska, o Polsce, za Polską, tak z siebie strzewi po polsku, a wuj słucha i inni, i ja też. Ja, Polak, Polak. Pozbawiony nadziei, że ojczyzna moja scali się ze zbiorowego poćwiartowania. Ja. Świadom, że na szerokim, bogatym, nowoczesnym świecie nikogo te polskie sprawy nie obchodzą. Że nikt nie wie, co to takiego ta legendarna Polska. Że ciągłe opowiadanie o krzywdach, cierpieniach i przemocy wywołać może co najwyżej litość przemieszaną z niechęcią. Boli mnie to upokarza, odpycham myśl o kraju, wstydzę się polskiego balastu, bezsensownego, beznadziejnego, anachronicznego obciążenia. Ale wzruszam się tu, rozczulam, wspominam, zawstydzam, żałuję. Nie chcę mówić o Polsce, bo to nieugaszone i boleśnie trwałe. A tajni agenci w Zakopanem jakby się wściekli. Wkoło wielka wojna, a ci czepili się Konrada. A te ich gadki to przerobione raporty z archiwum akt dawnych miasta Wiednia, Królewskiego Miasta Krakowa i Biblioteki Jagiellońskiej. Wszystko jest w internecie. Są raporty z Krakowa i Wiednia. Szyfrowane. No i? Zatrzymali się w Grand Hotelu przy Sławkowskiej. Po kolacji poszli na miasto, szli Floriańską, na Plac Mariacki, nic nie gadali. Czekali na hejnał, po hejnale poszli do hotelu. On nic nie mówił? Napierają na mnie zewsząd zagadkowe, natarczywe, tchnące atmosferą grobu cienie przeszłości. Smakują jak popiół i gorzka próżność dawnych nadziei. Willa Trzyturnie, Zakopane, sierpień 1914 roku. Nareszcie! Teraz będzie moja scena. Gram samą siebie, ale nie, że to ja i wuj Konrad, no bo jakby to wyglądało. Tylko, że ja to taka inna panna, studentka z uniwersytetu, ale ja to ja. Tylko taka inna. Tak było, naprawdę. Mistrzu, proszę tylko chwilę rozmowy. Proszę się tak do mnie nie zwracać. Bardzo proszę. Czym mogę pani służyć? Studiuję literaturę angielską, trochę tłumaczę. Mój narzeczony, to znaczy prawie narzeczony, spędza wakacje w Anglii u wujostwa. Przywozi książki mistrza. Ja czytam. Czytam na uniwersytecie. Nie tylko ja się w tym zatracam. Moi koledzy i koleżanki też. Chcemy wydać na uniwersytecie arkusz o pisarstwie mistrza. Chcemy tłumaczyć. Mistrzu! Niech pani na Boga tak do mnie nie mówi. Może pan chce, żebyśmy mówili po angielsku? Czy coś nie tak z moim polskim? Pani angielski jest bardzo przyzwoity. Dziękuję. Mam tutaj, wziąłem ze sobą trochę tych tłumaczeń, rękopisy. Piszę tak niewyraźnie. A mistrz pisze ręcznie czy na maszynie? Trochę tak, trochę tak. I co pani tłumaczyła? Co? No z wszystkiego, po kawałku, po rozdziale. To jakbym tam wszędzie z panem była. Stała przy panu na mostku w czasie sztormu. Słuchała, jak pan wydaje komendy, patrzy za horyzont, łapie równowagę na rozkołysanym pokładzie albo siedzi tylko nad szklaneczką rumu z wilkami morskimi w tawernie, już w porcie i słucha ich opowieści. I sam też oczywiście opowiada. Bardzo pięknie pan opowiada. To znaczy, ja to wszystko sobie wyobrażałam, jakbym tam była. Tak? Tak, ten kapitan Falk. On jest taki niesamowity, jak na przykład przepłynął swoim statkiem, na którym była dziewczyna, którą kochał. Nawet tłumaczyłam fragmenty. O, tutaj, proszę. O Falku. Tak. Człowiek, statek, istota złożona, na którą składały się pluski i krzyki, krzątanina bezczelnych marynarzy na pokładzie i jego spokojne, dumne spojrzenie. I tutaj. Przepływał obok. Bardzo wolno. Bez okrzyknięcia się. Bełkot kół odbijający się od kamiennych wysepek, jak od rozwalonych ścian rozległej areny, napełniał kotwicowisko chaotycznym klekotem na kształt potężnych, wolnych oklasków. I teraz, zrównawszy się ze statkiem Hermana, Falk zatrzymał maszyny. Głębokie milczenie panowało nad skałami, wybrzeżem i morzem, kiedy Falk zdjął kapelusz przed nimfą w szarej, perkalowej sukni. I dalej. Dziewczyna nie poruszyła się wcale, gdy stała tam u poręczy kształtna i wyprostowana, trzymając jedną ręką linę na poziomie swej głowy. I teraz. Holownik Falka sunął teraz przed nią zwolna wraz z głębokim hołdem mężczyzny. Cudne. Podobają mi się pani tłumaczenia. Proszę do mnie nie mówić jak do dziecka. Proszę mnie traktować poważnie. Bardzo miło móc gawędzić z piękną i inteligentną młodą damą. Gawędzić? Przepraszam, rozmawiać o literaturze. Ale może umówimy się kiedy indziej, bo dzisiaj mam jeszcze spotkanie z bardzo ważnym gościem. Specjalnie fatygował się w tym zamęcie do Zakopanego. To wszystko nie trzyma się kupy. Panie majorze, robi się groźnie. Rosjanie 3 września wkroczyli do Lwowa i idą dalej. Chcą obejść od północy Kraków. Literat, psia krew, lis farbowany. To szpieg. On... Pisz raport, szyfruj i do Wiednia. Oj, oj, teraz to już na poważnie. Bez śmichów, chichów, proszę. Z ważnym, bardzo ważnym gościem spotyka się teraz mój mistrz. To nie byle co takie spotkanie. Raz w życiu się trafia. A wspomnienie takiej rozmowy na zawsze w pamięci pozostaje. Amen. Willa Ustroń, Zakopane, 24 września 1914 roku. Godzina 22.15. Rozmowa Józefa Konrada Korzeniowskiego z Józefem Piłsudskim. To dla mnie wielki zaszczyt móc osobiście poznać tak znamienitego męża, wodza i patrioty. Proszę łaskawie siadać. Proszę siadać. Dziękuję. Ja to tylko przejazdem na chwilę. Jak to się mawia? Inkognito. Mówiło się, słyszało się, że szanowny pan przebywa. Tak, raz tu, to raz tam. Sam człowiek nie wie, gdzie go losy rzucają. Człowiek oczy rano otwiera, a tu nie ten kraj, co się myślało, że właśnie ten. A żołnierska sprawa nie rozpamiętywać co, gdzie, jak. Tylko sercem świat rozumieć. I to serce sprawie naszej najwyższej narodowej polskiej oddać. Da Bóg, że w boju. Tak jest. Mówiono mi, że pan kapitan, tęgi literat jesteś. Jestem tylko kapitanem marynarki handlowej. A szarża to szarża. W Anglii pan mieszkasz i po angielsku swoje książki piszesz. A dlaczego nie po polsku? Bo w Anglii przeważnie wszyscy po angielsku. Ludzie, wydawcy i ci, co chcą czytać książki moje... Język i słowa, myśl przekazać, ale po polsku też ma być, bo tłumaczyć mają, zapowiadają. Nie piszesz pan mową ojczystą, ale pisać będziesz. Tak jest. I to właśnie chciałem usłyszeć. Pamiętasz, żeś Polak? Pamiętam. O, tyś zesłaniec, tułacz, ale oficer. Tęsknota cię zżera? Zżera. Cierp. Bo ten ból to my, a my z tego bólu, ale już czas. Czas. I co ty dla naszej sprawy zrobić możesz tam, w Albionie? Chcesz ty co zrobić? Chcę. Cały czas o tym myślę, zastanawiam się. Teraz trzeba działać. Pojmujesz to? Tak jest. No to dobrze, bo nam teraz potrzeba, żeby kto za granicami o naszej sprawie mówił, pisał, organizował, przekonywał. A mówią mi, żeś ty flegma, że nie sercem o Polsce mówisz, ale flegmą. A ty sercem mów, tylko sercem, flegmą nie. Pojmujesz, kapitanie? Tak jest. To mów mi, tylko sercem jak oficer. Trzeźwy jesteś? Tak. To źle, bardzo źle. Patriotyzm to miłość, a miłość to szaleństwo. Uniesień, szał, zapał, trzeźwość nie. Mów mi, kto tę wojnę wygra? Może ta twoja Anglia? Znasz Anglików, to wiesz. Ale istnieje ryzyko dogadania się Niemiec z Rosją i to wymaga odpowiedniego ustawienia się państw koalicji. Ojej, za bardzo sercem. Bo wiesz, my Polacy kochamy Francuzów. Bardzo kochamy, zaś Francja kocha Rosję, której my nie kochamy. Pojmujesz? Nie. Sercem pojmij. Pojmuję. Czas na mnie. Czas. Ty tutaj nikomu nic. Wiesz, ja tu, a może tam, albo gdzie indziej, a może w ogóle nie. Czas najwyższy. No, już, czas. Ty walcz tam i pisz po polsku i sercem pisz. Żeromskiego znasz? Poznałem. Czytałeś ty jego? Właśnie dostałem kilka jego książek. Czytaj. Dobrze pisze. Po polsku, sercem. No, na mnie czas. A ty serce masz? Mam. Z sercem pisz. Tak jest. Willa Konstantynówka, Zakopane, wrzesień 1914 roku, godzina 21.30. Błagam cię, jedźmy już stąd. Jak my się wydostaniemy z Zakopanego? Tylu obcokrajowców już wyjechało. Potrzebne jest zezwolenie na wyjazd do neutralnego kraju. To załatw. Moja droga. Teraz dopiero cię rozumiem, dlaczego taki jesteś. Bo wcześniej nie rozumiałam. Ty jesteś taki jak oni. To znaczy jaki? Nieobliczalny, histeryczny, melancholijny i całkowicie poza rzeczywistością. Nie widziałaś gdzieś mojego tytoniu? Gdzieś tu powinien jeszcze być. Nie ma. Pójdę do gospody, kupię i zaraz wracam. Dzięki Bogu, nareszcie powiedziałeś w tej Polsce coś jak normalny człowiek. No, teraz będzie scena, ale będzie też zagadka. Kto z państwa zgadnie, z kim spotkał się mój mistrz? W gospodzie pod złamaną ciupagą. A teraz ja zagram kobietę w wielkim czarnym kapeluszu. Zaczynamy. Ach, to pan. Proszę? To pan. Przepraszam, ten gwar, nie słyszę. Ta muzyka. Pani pozwoli, że się przedstawię. Ja wiem. Pan z zamorza, pan z nadmórz, gdzieś od tam, przez wielkie morza, przecież wiem. Szuka pan, by blisko być tych tutaj dusz. Ja to wiem, ja wszystko wiem. Męczy ta muzyka beznadziejnie w koło swego. Gdzieś chce biec, ulecieć chce, ale dokąd? Dokąd to? Pozwoli pani, że w takim razie, że ją pożegnam. Czy pan wie, że ja tam byłam? Gdzie? Ja widziałam wszystko tam. Stałam tam pośrodku nich. Rozbawionych, rozwrzeszczanych, kolorowych. Tak pijanych tańcem, szczęściem, zalotami. To bardzo miło. Ja tam byłam. Byłam tam. Gdzie, jeśli można spytać? W chacie pięknie wystawionej. Gospodarskiej, drzewnej, nowej, rozpachnionej żywicami, szorowanej, umajonej, wytęsknionej szczęścia gości, tuż pod miastem, ale we wsi. Co za goście, pomieszani, przemieszani, pany, chamy, zapleceni z sobą mocno jak ten warkocz gruby, płowy, na ten czas. Zaiste musiało być tam bardzo przyjemnie. Mnie porwali, mnie zabrali parobkowie i panowie w środek, ciżby mnie zabrali i dokoła i wokoło z przytupami, hulajho, a żem w ogród się wyrwała. Złapać tchu i ochłonąć. Boże mój. I widziałam w tym ogrodzie, już nad ranem, ten korowód mglistych zjaw. Krwawy pan, co tam było, co się działo, com widziała, com słyszała. Dziwna noc, długa noc, weselisko, co się zowie. Pany, chamy ze zjawami, pany, chamy z upiorami. Co za noc! Doprawdy mgliste noce bywają zadziwiające. Czy pan wie, że ja go miałam? W drżących dłoniach go trzymałam, tak cierżyłam, tak ściskałam. Jak ten skarb. Co jeśli można... Róg! Ach, tak. Porzucony. Upuszczony, w trawie złotem się mieniący, wzięłam go i utuliłam jak ten skarb, rankiem, chyłkiem, opłotkami, z rogiem złotym, okutanym opaskami, zapaskami, jak dzieciątko przenajświętsze, rychło w czas. To musiał być bardzo cenny przedmiot. Bardzo cenny i znamienny, do wolności Polski klucz. Jużem go nie opuściła. Cały czas on ze mną jest. jak dziecina, jak ja sama. Teraz też, teraz też. I cóż się z nim stało? Tutaj jest. Ze mną jest. Gdzie? W plecaku. To nieostrożne, jest wojna. Wojny czas, straszny czas. Ale co mi tam? Ja z plecakiem w góry ruszam. Dzisiaj w noc pod Giewontu strome zbocza stanę tam i wyjmę róg i zaduję z całych sił tym rycerzom, co tam śpią. Złoty róg obudzi ich. Złoty róg to wielka moc. Nadszedł czas, by móc wreszcie w róg ten duć. Ja to wiem. Pójdę w góry, w tuman, w śnieg. Róg usłyszy cały świat i powstanie piękna, wolna, najjaśniejsza Polska nam. Pan zrozumie. Pan z nadmórz. Pan to wie. Sercem patrzy, sercem czuje. Pan to wie. Nakłoń ucha. A usłyszysz, jak róg gra. Jeszcze dziś, w tę czarną noc, ty usłyszysz, boś poeta. Tyś poeta, dobry pan. Poszła kobieta w wielkim czarnym kapeluszu z plecakiem na ramionach, opuszczając woalkę na twarz. Poszła z gospody pod złamaną ciupagą w czarną, rozgwieżdżoną, wietrzną noc, by zaduć wróg. I zaduła, ale jak zaduła. A teraz ostatnia scena. Zakopane, 6 października 1914 roku, dzień przed wyjazdem mistrza z rodziną z Zakopanego, bo w nocy z 7 na 8 października 1914 roku mistrz wyjechał z Zakopanego przez Nowy Targ, Kraków, Wiedeń, Kormonę do Mediolanu, a 24 października odpłynęli z Mediolanu na holenderskim parowcu Wandel do Londynu. I tyle. Szkoda. Ahoj! Cicho, pusto, zimno, smutno. To ja na koniec powiem tak, cytując pana Zdzisława Najdera. Ale powiem to tańcząc. O tak. Drobiąc drobnymi kroczkami po góralsku, ale z wyczuciem, żeby nie zatuptać słów, bo ważne. My, czytelnicy dzieł mistrza, możemy na jego życie patrzeć jak na pobojowisko i widząc znakomitość pisarza, widzieć też wielkość człowieka, który z własnego cierpienia wydobył dla nas tyle piękna i takie bogactwo myśli. Ach, pięknie napisał, prawda? Wzruszyłam się. To ahoj! Coś wam powiem. Bo mogę i chcę. A wy słuchajcie. Bo to ja mówię. A ja to ja. Nikt inny. Ciekawa ta sztuka. Panna miła się tu uwija. Jest czym oko ucieszyć. Żem jak aktor tęgi, nie wiedziałem. Ale skoro żeście mnie tu ściągnęli, gdzie mnie nigdy nie było, bo i jak, to was pozdrawiam i zapytuję uprzejmie, co wy psia krew wyrabiacie? Co wy z naszą przenajświętszą, niepokalaną, 100 lat temu odrodzoną Rzeczpospolitą wyczyniacie? Wasza ona, prawda? Ale i moja, to pytam. I co? Cisza? Nikt wam tak nie powiedział krótko po żołniersku? Pewnie nie. Jak pytam, to mówcie, który. Gęby rozdziawili jak rekruci. O Polskę was pytam, baranie łby, świętą rzecz. Cisza. Eskować, szaty drzeć, kluć, donosić, wybrzyzać palcem. Dupę sobie nie móc trafić, każdy potrafi. Ale powiedzieć mi w oczy, czemu wy Polskę rozedrzeć chcecie na dwie połówki? Do jednych i do drugich mówię. Wasza mać, Do jednych i drugich. Baczność. No, stań, który przede mną. Co? W oczy mi patrz i mów. Boję się. Sam przed sobą bym nie raportował, bo strach. Krótko powiem. Ja wiem. Jedni w te, drudzy w te. Wiem. Tak być musi. Demokracja, wiem. Kłótnie, swary, wrzaski, wiem. Tak ma być. Ale na dwie połowy drzeć ojczyznę świętą? Jakże tak? Jedni tacy, drudzy tacy? Nie! My razem, zawsze razem, to mózg! Okładać wzajem łby gorące, tak! Rozejść się na dwie strony? Nie! Skończyć to, to rozkaz. Mój rozkaz, święta rzecz, jak Pana Boga przykazanie. Budować razem, nie rozwalać, nie truć jadem, nie obrzydzać. Nie ci dobrzy, a tamcie źli, nie tak! Nie ma mądrych i głupich, są tylko Polacy. Jasne? No i zagranica. Ważna sprawa. O domu swoim źle obcym nie gadać. Brudy w domu prać i nie szczekać, jak ugryźć nie można. A jak gryźć, to tak, żeby zabolało i sprawa załatwiona była. Jasne? Tyle. Idę. Bo rok 1914, wojna. I Polskę wskrzesić trzeba. Ale zawsze wrócić mogę. I porządek zrobić. O tym zawsze pamiętajcie. W mogiłach nie grzebcie, bo tam mrok. A jak kto za długo w ten mrok się wpatruje, spokój narusza, to i ten mrok spojrzy na niego. Wszystko. Rozkaz mój wykonać. O trudnościach nie meldować. W słuchowisku według dramatu Ingmara Wilkista Konrad wystąpili Katarzyna Warnke, Stanisław Brudny, Andrzej Mastalerz, Sławomir Orzechowski, Aleksander Sosiński, Konrad Żygadło, Wojciech Melcer. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Kierownik produkcji Beata Jankowska. Reżyseria Ingmar Wilkist. A zatem dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień, ale wspomniał nasz gość smugę cienia filmową Andrzeja Wajdy. No to jakżeż nie przywołać pięknej muzyki kompozytora, który związany był z Katowicami, czyli Wojciecha Kilara. To bardzo proszę. Smuga cienia.